trzech końcówek trzech mocarstw. Mhm. Byliśmy zlepkiem trzech kresów. Tak, to prawda. I trzeba było z tego zrobić jeden kraj. Mhm. Trzeba było coś wybudować. I nasi przodkowie próbowali to zrobić i do pewnego stopnia im się to udało. Trochę mi nie starczyło czasu, bo przed rok 39. Aha. I co się wydarzyło, to wiemy. Tak, inni przeszkodzili jednak. No niestety, tak było. No byliśmy w takim miejscu, w jakim byliśmy i podejrzewam, że nic się by na to nie dało poradzić w żadnym wypadku. Ale próbowali i robili wspaniałe rzeczy. I jeśli miałbym wyrazić jakieś życzenie, to żebyśmy dzisiaj my, tu żyjąc w naszym kraju, znaleźli w sobie taką siłę i chęć, żeby budować, żeby robić coś dla tego kraju. Dla naszego kraju. Mhm. Żebyśmy byli równie silni i równie rozumni jak oni wtedy. Mhm. Ponieważ oni naprawdę robili bardzo dużo. Mieliśmy prawdziwe dokonania. Lubimy myśleć o historii politycznej i militarnej, a rzadko myślimy o historii technicznej, ale w tej historii technicznej mieliśmy ogromne dokonania wtedy. To prawda, ona nie trafiła do piosenek. A ta legenda jest właśnie taka, przenoszona, no chociażby przez piosenki i przez wiersze. To może ja coś teraz włączę, coś jest, no może to nie jest o historii technicznej i o dokonaniach takich, o których ty mówiłeś, ale to jest właśnie z tego czasu. I o naszych dziadkach, pradziadkach, czy pradziadkach, którym jest, i babciach, którym jesteśmy winni wdzięczność po prostu. I tyle, i aż tyle, i już. Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię serdecznie. No to hej, no to posłuchajmy. Rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Łani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Łani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika ci samego, dadzą mi konika ci samego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi kabacik z wyłogami, dadzą mi kabacik z wyłogami. I czarne buciki z ostrogami. I czarne buciki z ostrogami. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, dadzą mi manierkę zgorzałczyną, ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. Pójdziemy z okopów na bagnety, pójdziemy z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty. Nagranie z 1934 roku, chór Juranda. To może teraz fragment tego listu nas przeniesie w inne miejsce, też do innej muzyki. To jest tak. Niepodległość to wolność, to bezpieczeństwo. Mam wrażenie, że często zapominamy, że nie są dane nam raz na zawsze. Mamy, jesteśmy pokoleniami, rodzą się nowe, bez wojny i oby tak było już zawsze, ale niech nas nie opuści ta myśl, że jest, mamy i to tak ma być, bez względu na to, jak żyjemy, jak się zachowujemy. Trzeba bronić i ochronić, zadbać. Nie tylko w gestach tych największych, także w tych zupełnie małych, codziennych. Zadbać. No to może to jest to słowo, które nas przeniesie do takiego cytatu. To jest motto płyty Wykorzenienie kapeli ze wsi Warszawa. Fantastycznej płyty moim zdaniem. I tu motto jest następujące. James Clifford. Świat współczesny zamieszkany jest przez ludzi wykorzenionych, których korzenie jednak bolą. A w niedzielę, w niedzielę, w niedzielę posła dziewce poziele, poziele, oj, oj, poziele. Się nocowo snopek nić, snopek nić i zaczyno zionek, zionek. Jeszcze to motto przypomnę tej płyty. Wykorzenienie, kapela ze wsi Warszawa. Świat współczesny zamieszkany jest przez ludzi wykorzenionych, których korzenie jednak bolą. A teraz życzenia. Życzenia na święto niepodległości. Życzmy sobie pokoju, pisze pani Joanna. I tu cytuję modlitwy o pokój światowy. To jest modlitwa taoistyczna Lao Tzu, czyli VI wiek przed Chrystusem. Jest po angielsku, ja będę tłumaczył to tak mniej więcej. Mam nadzieję, że dość zgrabnie to jednak jakoś tam wyjdzie. No bo to jest właśnie bardzo, bardzo proste, kilka prostych słów i piękny bardzo przekaz. Jeśli jest pokój na świecie, to musi być pokój wśród narodów. Jeśli jest pokój wśród narodów, to musi być pokój w miastach. Jeśli jest pokój w miastach, to musi być pokój między sąsiadami. Jeśli jest pokój między sąsiadami, to musi być pokój w domu. Jeśli jest pokój w domu, to musi być pokój w sercu. To jest od góry prowadzone, ale właściwie myślę, że to się powinno zacząć od dołu, prawda? Odwróćmy to. Jeśli pokój w sercu, no to wtedy będzie w domu. Jak w domu, to między i tak dalej, wtedy będzie pokój na świecie. Życzmy sobie pokoju. Ciekawe skojarzenie. Modlitwa taoistyczna na Dzień Niepodległości. No właśnie, dlaczego nie? No to może, przepraszam, tutaj jak Państwo słyszą, klikam, szukam maili. Jest ich sporo, dziękuję. Proszę pisać. 7 trójek. Dzwonić, pisać. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Modlitwa o pokój. No to może ta pieśń wspaniała. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Aż się wstanie świt. A to jest list pani Izy. Bardzo ciekawy, bardzo piękne skojarzenie. Naprawdę zabawne, tak pisze pani Iza. Chciałam właśnie napisać mail z życzeniami braku samotności, a tu proszę, pokoik na chorzej. No zatem umówmy się, że te życzenia są nadal aktualne, ale nie jestem w stanie pominąć pewnej osobistej refleksji. Podziękowań. Dziękuję za przepływ myśli i energii, za ścieżkę dźwiękową, która bardziej moja być nie może, bo samotność to nie jest brak kontaktu z otoczeniem. W moim rozumieniu jest to osamotnienie. Samotność to totalny brak zrozumienia przez osoby, z którymi jesteś w kontakcie. Tak ja to rozumiem. I proszę posłuchać, jakie piękne zdanie. I myślę, że ojczyzna to przede wszystkim brak wykluczenia. Bardzo pięknie pani dziękuję za te wspaniałe słowa i za zaufanie. No to może teraz zmienimy, bo układałem tę ścieżkę dźwiękową, jak pani pisze, dosyć długo i słuchałem po raz kolejny tych piosenek. No i właściwie to rozklejałem się co rusz. No i w końcu pomyślałem, że może tak, żeby się trochę odkleić, czy skleić na nowo, to pomyślałem o takiej piosence, której zaraz posłuchamy, która jest zupełnie, no, totalnie, kompletnie inna i być może w ogóle się nie ma nijak do tych życzeń, do święta niepodległości, ale jednak chyba się ma, bo pomyślałem o tym naszym narodowym DNA. Mam nadzieję, że ono się tam nadal dobrze miewa, ten jego aspekt, to znaczy kreatywność, twórczość, taka spontaniczność, innowacyjność, no zawsze to mieliśmy, no to chyba nie zapomnieliśmy o tym i chciałbym, żeby ona rozkwitała i żeby w tym było jeszcze w dodatku dużo radości i to jest tak jest w tej piosence. Kiedyś rozmawiałem z Mariuszem Szczygłem, on opracował wtedy taką antologię reportażu polskiego i mówi, że reportaż musi mieć świetny tytuł. Ja mówię, no to zobacz, to jest taki, na przykład taka piosenka, wybrałem tę piosenkę, ja mu puściłem, on jej nie znał, on się tak zadziwił, mówię, faktycznie, to był zupełnie niezły tytuł reportaży. Właściwie tam jest jedno zdanie powtarzane na różne sposoby i ono zaraz zabrzmi. Bye. Mission Papa, grupa pogodna. Prawda, że ja uważam, że serce dzieło ta piosenka. Jedno zdanie, poezja, kreatywność, spontaniczność, twórczość, a też przy okazji może właściwie, no ponieważ tam był taki ruch w tym obuwniczym, to znaczy interes się kręci, no to też myślę, że to się odnosi do tego, co pan Franciszek pisze. A co pan powie na takie życzenia? Życzę 40 milionów zadowolonych z życia bogatych Polaków. No to pewnie to też jest na temat. To teraz może jeszcze zmieńmy trochę trop, ale nie zmylmy. I to jest taki oto list. Wczoraj na studiach doktoranckich usłyszałam po raz pierwszy wiersz Tuwima Nauka. Jest piękny. Opowiadałem dziś o nim rodzicom i jaka byłam dumna, jak mój tata, umysł ścisły, zaczął cytować, a mama, fanka książek, literatury, nie mogła skojarzyć. I myślę, że życzyłabym nauczenia się z przeszłości, nie uczenia się, bo to jest tryb niedokonany, czyli nauczenia się. A zależy mi na tym, byśmy się w końcu nauczyli. Nie ma bowiem repety drugiego życia i drugiej ziemi, ani drugiej Polski. I byśmy się nauczyli czerpać z doświadczenia rodziców, dziadków i być z nich dumni, a nie gadać, czy to wapno, proch i zacofanie. Jestem naprawdę dumna, że tata zna ten wiersz, a ma 57 lat, więc mógłby nie pamiętać. Ja też mam tyle. Mniej więcej pamiętałem, ale sprawdziłem jeszcze. I co jest, przesłanie jest takie. No tutaj ten wiersz jest to, no właśnie o nauce w szkole i różnych Newtonach i H2SO4 i tak dalej. Ale przesłanie jest takie. Trudna lekcja, nie mogłem od razu, lecz nauczę się po pewnym czasie. Proszę, zostaw mnie na drugie życie, jak na drugi rok w tej samej klasie. No, zdaje się, że to będzie chyba problem ze zrealizowaniem tego postulatu. Ale jeszcze przypomnę, to bardzo piękny list. Życzyłabym nauczenia się z przeszłości, nie uczenia się, bo to tryb niedokonany. A zależy mi na tym, byśmy się nauczyli w końcu. Nie ma bowiem repety drugiego życia, drugiej ziemi, a nie drugiej Polski. Byśmy się nauczyli czerpać z doświadczenia rodziców i dziadków i być z nich dumni, a nie gadać, że to wapno, proch i zacofanie. I jestem naprawdę dumna, że tata zna ten wiersz. Pozdrawiam serdecznie. Nasze myśli idą podobnym tropem, bo ja też szukałem jakiegoś takiego utworu, jakiejś piosenki, który byłby opowiadał o edukacji i rozwoju. No i znalazłem. Pewnie wybór jest nieoczywisty, bo to nie jest pierwszy wybór z twórczości starszych panów. No ale oni też taką piosenkę oto nagrali, która nie opowiada o naukach ścisłych, ale o filozofii. A brzmi właśnie tak. Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości, o tym jak do się lgną dorośli i kaczy drób dorośli, czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka, czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z werwą, tak? Spinoza, miej mnie to dziewczyny, Spinoza, to nie z importu lek, Spinoza, nie nazwa to rośliny, to był filozof wzięty, nieprzeciętny lep. Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S, P, I, N, O, Z, A. Mambo Spinoza. Spinoza Mambo. Allez-y. Oh, c'est à toi maintenant. Jules Amsterdamie oraz w Hadze. Wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał z orężem nauk Kartezjusza, choć i doktryna mu nie obca. Tomasza Hobbesa. Sa! Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lek. Ladies and gentlemen, everybody sings attention. S-P-I-N-O-Z-A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo, come on boys! Oh, it's your turn now. Po wysłuchaniu drugiej zwrotki, nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz Spinoza, potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zaplonie lista wielkich nazwisk. I każdy z nas wie, że Spinoza to nie dziewczyna znana, Seneca to nie karciana gra, Giordano to nie rodzaj cinzana, Helvetius, Platon, Fichte, każdy ich też zna. Gospoda, się pojut, wnimanie! S, P, I, N, O, Z. A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Ну, ребята, поехали. Теперь ты. Да. Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak nawet kiedy gwiźnie, już filozofii liźnie, że gdy nasz pieśniarz refren załta, to nie o żadnych dyrdymałkach, to nie o wdziękach on maryny, lecz to uczyni tak. Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny lep. Spinoza, nieprzeciętny lep. Jestem pod ogromnym wrażeniem za każdym razem, kiedy tej piosenki słucham. Jak można było coś takiego wymyślić, zaśpiewać? Jeszcze słyszymy każde słowo w różnych językach i wiemy już, jaki system stworzył Spinoza, prawda? Po wysłuchaniu jednorazowym nawet. A teraz życzenia pana Bartosza. Żona i psiaki smacznie śpią, pan Bartek pracuje. Ale też znalazł czas, żeby napisać takie piękne życzenia. Życzenia często wybiegają w przyszłość. Mówimy, piszemy, życzę, żebyś był, żeby się stało, żebyś osiągnął. Rzadziej, ale także wracają do przeszłości, żebyś już nigdy, żebyś znów i tak dalej. Bardzo rzadko życzenia są tu i teraz. A to właśnie taki moment, który przeżywamy. Ten moment, który przeżywamy, jest zawsze tym najważniejszym. Może dlatego z tą teraźniejszością mamy takie kłopoty, że zbyt mało jej sobie życzymy. Jest piękna piosenka Turnała, Między Gwiezdni, a w niej takie słowa. My na ziemi przejazdem, więc szanujmy dzień każdy. Chwilowo ziemscy, całkiem współcześni, kochamy, współczujemy, nim z obłokiem znikniemy. Mam wrażenie, że przeszłość i przyszłość są nader obarczone nadmiarem życzeń co do domniemanego przebiegu tego, co być mogło i tego, co być może będzie. Dlatego życzmy sobie samym i sobie nawzajem dobrego tu i teraz. Życzę też dobrej nocy, a jak śpiewa we wspomnianej piosence artysta noc, co międzygwiezdna, tac o nas gdzieś zezna. Pan Bartek, bardzo dziękuję. Ja tej piosenki akurat nie wybrałem. Nie pamiętałem o niej. Dziękuję, że pan o niej przypomniał. Ale jest taka inna, która jest tekstem Stachury. I ona... A zresztą posłuchajmy. Nie Brukliński most. Jak tygrysa pazur, antylopy plecy, jest smutek człowieczy. Nie Brukliński most, ale przemienić gwiazdy nowy dzień, najsmutniejszą noc. To jest dopiero coś. Nie Brukliński most, ale przemieni gwiazd nowy dzień, najsmutniejszą noc. To jest dopiero coś przerażające, jak ozdoba świata, co malignie bredzi, jest obłęd człowieczy, nie brukliński most. Lecz na drugą stronę głową przebić się przez obłędu los. To jest dopiero coś, nie brukliński most. Lecz na drugą stronę głową przebić się przez obłędu los. To jest dopiero coś. Będziemy smucić się starannie, będziemy szaleć nienagannie, będziemy naprzód niesłychanie ku polanie. Będziemy smucić się starannie, będziemy szaleć nienagannie, będziemy naprzód niesłychanie ku polanie. Będziemy smucić się starannie, będziemy szaleć nienagannie, będziemy naprzód niesłychanie ku polanie. Może w tym duchu jest ten list, czy fragment listu Kingi. Chciałabym nam życzyć, żebyśmy bardziej dostrzegali tego obok, tego drugiego. Niekoniecznie go znamy, a często oceniamy od razu. A to człowiek, jakby poznać jego historię, to nieraz okaże się, że to człowiek, wielką literą, z historią, która przywodzi w głosie, w myślach, a teraz na klawiaturze komputera, te wielkie litery. A byłoby prościej, łatwiej, gdyby... I to też życzenie ode mnie, by spoglądać ludziom prosto w oczy. W oczach jest cząstka duszy i na pewno jest w nich człowiek. A tak często nie chcemy, nie umiemy, może boimy się spoglądać prosto w oczy. Nie zawsze to jest łatwe, to fakt, ale gdy się już przełamać, często otwiera się zupełnie nowa przestrzeń, inny rodzaj kontaktu. Bardzo dziękuję. I pani Róża, dzień dobry, witam w Trójce i słucham. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry, pani Róża. Kiedyś rozmawialiśmy i ja chciałam się dołączyć do życzeń, które składali moi poprzednicy. I chciałam też życzyć nam spokoju, takiego słuchania jednych i drugich. Ja przepraszam, że tak wolno mówię, ale słyszę z drugiego pokoju radio i jak to, mam nadzieję, że nie jest, nie zagłusza. Nie, nie, wszystko jest w porządku. Słyszymy panią bardzo dokładnie. Czyli spokoju i tego, żeby słuchać innych, tak? Tak, to zrozumiałem. Tak, i żeby wsłuchiwać się w to, co mamy do powiedzenia, a nie tylko bronić tego, co sami myślimy. Bo czasami jest tak nieładnie, że tylko swojego zdania bronimy na przykład w rozmowie, a nie staramy się słuchać innych. A tak w ogóle to życzę nam dużo szczęścia wszystkim, całemu naszemu krajowi, żebyśmy kochali się właściwie. To z pana Tadeusza zabrzmiało z ostatniej księgi. A, z pana Tadeusza nawet nie pamiętałam. No, kochajmy się, tak było tam. Kochajmy się, tak. Dziękuję bardzo, dziękuję za to, co pani powiedziała, za uśmiech w pani głosie. Pozdrawiam serdecznie. No to teraz jeszcze taka piosenka, którą śpiewa polska artystka, ale to jest piosenka amerykańskiego artysty, wielkiego i wybitnego. No ta polska artystka też niczego sobie, więc ja wybrałem ją i z powodu tego, co tam jest w tekście i tego, jak ona jest piękna, ale też właśnie dlatego, żeby też pokazać to, że ta Polska jest jakoś połączona ze światem, prawda? I zawsze była. I jak była, no to najczęściej było dobrze. Więc może to niech tutaj Maryla Rodowicz zaśpiewa piosenkę Boba Dylana w takiej dosyć, no może nie jest to dokładne tłumaczenie, ale bardzo ładna parafraza. Posłuchajmy. Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by móc człowiekiem się stać? Przez ile mórz lecieć ma biały ptak, nim w końcu opadnie na piach? Przez ile lat będzie kanion trwał, nim w końcu rozkruszy go czas? Odpowie ci wiatr wiejący przez świat, odpowie ci, bracie, tylko wiatr. Przez ile lat przetrwa ten górny szczyt, nim deszcz go na mórz zniesie dno? Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt, nim wolność w nim wpisze kto? Przez ile lat nie odważy się nikt zawołać, że czas zmienić świat? Odpowie ci wiatr wiejący przez świat, odpowie ci, bracie, tylko wiatr. Śpiewająca Dylana. Oczywiście. A teraz znalazłem ukochanych płyt, jedna z najpiękniejszych. To jest Kurlewicz, Warska i Niemen. Muzyka telewizyjna i teatralna i telewizyjna, nie pamiętam kolejności tych słów. I tam są takie piosenki, dość nieoczywiste utwory. No, dzisiaj niektóre oni spopularyzowali, ale wtedy nie były. takie oczywiste i teraz być może też nieoczywisty będzie wybór, bo ja znalazłem tam piosenkę, którą śpiewa Wanda Warska do tekstu Szymonowica z Żeńców, taki fragment dosyć dziwny, ale z takimi życzeniami, oto bardzo prostymi, bardzo konkretnymi, takimi, żebyśmy mieli dobrych szefów i szefowe. I też, żebyśmy takimi byli, postarali się chociaż trochę. To jest właśnie piosenka o fatalnym szefie. To się dla niego kończy nie najlepiej. No, zresztą posłuchajmy, to jest w XVI wieku już tak było. No, nadal pewnie jest różnie. No to życzenia takie, żeby się poprawiło. Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego. Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego. Ciebie czasem pochmurne obłoki zasłonią, ale ich prędko wiatry pogodne rozgonią. A naszemu staroście nie patrz oczy śmiele, zawsze u niego chmura i kozieł na czele. Ty rosę hojną dajesz poranu wstawając i drugą także dajesz wieczór zapadając. U nas post do wieczora zawsze od zarania. Nie pytaj pod wieczorku, nie pytaj śniadania. Starosto, ty nie będziesz słoneczkiem na niebie, ni panienka, ni wdowa nie pójdzie za ciebie. Wszędzie cię, bo nas bijasz, wszędzie osłabiemy. Babę, boś tego godzien, babęć narajemy. Babę o czterech zębach miło będzie patrzeć na cię, gdy przy niej siędziesz jako w majestacie. A ona cię nadobnie będzie całowała, jakoby cię też żaba chropawa lizała. Wanda Warska i muzyka Andrzeja Kurylewicza. Jeszcze to czytałem państwu ten wspaniały wiersz, fragment Kwiatów Polskich Tuwima o szufladzie, w której są różne rzeczy i one powinny być różne. Ja też tak starałem się dobrać muzykę, żeby ona opowiadała o nas w perspektywie zbiorowości, wspólnoty, żeby tutaj dało się odczytać życzenia i żeby to były różne bardzo muzyki, różni artyści. No ale wszyscy, właściwie większość z nich, większość tych piosenek mówi o marzeniach. No to jeszcze jedna taka piosenka, to jest Wiktoria, to znaczy zwycięstwo, no, żebyśmy wygrywali, zwyciężali. No to posłuchajmy. Thank you. słońce nas błogosławiło. I księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, nieba. Wszystkie gwiazdy pod. O Wiktorio, moja Wiktorio, dlaczego mam cię tylko w snach? Wolności moja, ty Wiktorio, opanuj w końcu cały świat. No. Pan Jerzy jeszcze zdążył. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Bardzo mi miło. Do telefonu tej pani, bardzo miłego, i do tego, że pan wspomniał o tych korzeniach, to ja nie mogłem już nie zadzwonić. Aha. W związku z tym chciałbym, żebyśmy sobie życzyli, chciałbym pożyczyć, żebyśmy wszyscy nawiązywali do tych naszych prawdziwych korzeni, Dla mnie to jest Rzeczpospolita obojga narodów. No tak. Gdzie różne nacje, religie żyły w symbiozie, co było elementem w Europie. Jak powinniśmy wiedzieć, ja chyba nie wszyscy o tym wiedzą, żebyśmy pamiętali, jak pisał o Polakach, chyba to był Nathan Hanover, jeśli dobrze pamiętam, a nie jestem historykiem. Mm-hmm. To ja nie wiem, ale co pisał mniej więcej? No pozytywnie pisał, no każdy może sobie to znaleźć, że nazywał jednego z Polaków Mojżeszem Wschodu. Jeśli dobrze pamiętam, to był Jeremi Wiśniewiecki. No i żebyśmy korzystali z tego, że odcinano nas od tych naszych prawdziwych korzeni przez lata, jeśli nie przez wieki, żebyśmy nie patrzyli, żebyśmy patrzyli na te nasze korzenie, na to plugaństwo, co przychodziło do nas ze wschodu i z zachodu. No i jeszcze muszę wspomnieć poruszony ostatnimi 48 godzinami w naszym kraju, żebyśmy wszyscy korzystali z wolności słowa i z wolności zgromadzeń, bo też byśmy się nie poddawali ocenom tych, którzy myślą, że wiedzą lepiej i żebyśmy tolerowali siebie nawzajem, w związku z tym, co wcześniej powiedziałem. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, panie Jerzy. Serdecznie pozdrawiam. Na następne 100 lat. No tak. Wszystkiego dobrego. Ściskam dłoń. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze piękne życzenia, ale może po tym, co pan powiedział, to ta muzyka będzie odpowiednia. Jeszcze krótkie życzenia od Iwony. Może zamiast patetycznych słów, taka krótka historia. Kilka dni temu, przed moją pracą, na przejściu dla pieszych, czekając na zmianę świateł, zaczepia mnie młoda kobieta. Miała uśmiech w oczach i w głosie. Zapytała o rower. Oto czy da się jeszcze jeździć, nie marznąc, jak długo daje radę. Pogawędziłyśmy chwilę o tym, po czym na odchodne usłyszałam promieniste. Miłego dnia. Wiedziałam, że to będzie miły dzień. I takie są moje życzenia na to święto. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Oczkowska realizuje program. Bardzo dziękuję. Wiola Myszkowska jest jego wydawcą. Wielu dziękuję pięknie. Wojtek Osowski zaraz się z państwem spotka, a na koniec jeszcze coś no takiego No, posłuchajmy, Bema Pamięci, Żałobny Rapsod. I za chwilę będzie grał Tomasz Szukalski. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego na następnych 100 lat.